de olmak istemezdim. Düşün nasıl üzüldüğümü. İçim kan ağlıyorken herkese güçlü gibi göründüğümü. Yerimde olmak istemezdim. Düşün nasıl üzüldüğümü. İçim kan ağlıyorken herkese mutlu gibi göründüğümü. Ben ağlarken sen mutlu olabilecek misin? Uyuyabilecek misin? Ellerin koynunda hiçbir eser yok. Hiçbir gerçekten. Gel neredeysen gel.